bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 5 stycznia, minęła godzina 11, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 7,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce, zmarło 341 osób. Znamy już wyniki kontroli w sprawie szczepień poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przedstawił je minister zdrowia Adam Niedzielski. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, jak bez wychodzenia z domu spędzić ferie w Muzeum Narodowym. Pół godziny temu w Polsce potwierdzono ponad 7,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 3 tysiące więcej niż wczoraj. Zmarło 341 osób, które chorowały na ten groźny patogen. Najwięcej nowych infekcji, niecały 1000, odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, najmniej 88 w województwie świętokrzyskim. Minionej doby wykonano 48 tysięcy testów. Warszawski Uniwersytet Medyczny zapłaci co najmniej 250 000 złotych kary za to, że przeprowadził szczepienia przeciwko COVID-19 u osób poza kolejką. Poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, podsumowując pierwszy dzień kontroli NFZ-u w warszawskiej uczelni. Przypomnijmy, personel Centrum Medycznego WUM zaszczepił kilkanaście osób spoza grupy zero, która jest uprawniona do skorzystania ze szczepień w pierwszej kolejności. Wśród osób spoza kolejki byli m.in. znani aktorzy. Ze wstępnymi wynikami kontroli zapoznał się Paweł Mytlewski. Pawle, powiedz, co ustalono? Że działania warszawskiej uczelni były, jak mówił minister zdrowia, celowym złamaniem zasad Narodowego Programu Szczepień. Osoby spoza kolejności zostały zgłoszone do szczepienia wcześniej niż Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę wyjątków pozwalających na szczepienia dla tych, którzy nie są w grupie zero. W dokumentach znaleziono też inne nieprawidłowości. Te osoby zostały nieprawidłowo zgłoszone, nieprawidłowo nawet względem wyjątków, które zostały określone, ponieważ zostały zgłoszone jako personel medyczny. Ustalenia kontrolerów są podstawą do nałożenia na uczelnię kary w wysokości 250 tysięcy złotych. Wymiar kary może ulec zwiększeniu. Będziemy jeszcze chcieli zweryfikować kilka wątków. Sprawdzone zostanie na przykład to, kto dopisał do listy osoby spoza kolejności. Kontrolerzy wyjaśnią również, czy pracownikom WUM faktycznie zaproponowano szczepienia pozostałymi dawkami szczepionek, zanim taką propozycję przedstawiono innym osobom. Kontrola NFZ ma potrwać do piątku. Mówił Paweł Mytlewski, dziękujemy za te relacje i teraz przyglądamy się w tym serwisie, jak wygląda proces szczepień w innych krajach. Francuski minister zdrowia Olivier Véran ogłosił, że rozszerzona zostanie grupa osób, które w pierwszej kolejności otrzymają preparat chroniący przed COVID-19. Od kilku dni francuski rząd jest krytykowany za zbyt powolne tempo szczepień. Teraz władze w Paryżu zapewniają, że proces przyspieszy. Przyspieszymy, zwiększymy i uprościmy strategię szczepień, powiedział minister zdrowia Olivier Véran. Rząd udostępni szczepionkę na COVID-19 opiekunom osób starszych i strażakom, pod warunkiem, że osoby pracujące w tych zawodach ukończyły 50 lat. Seniorzy powyżej 75 roku życia, którzy nie przebywają w domach opieki, będą mogli zaszczepić się przed końcem stycznia. To 5 milionów osób, podkreślił Olivier Véran. Minister poinformował, że w przyszłym tygodniu resort zdrowia uruchomi 300 nowych punktów szczepień, w których będą obowiązywać uproszczone procedury. Do tej pory we Francji szczepiono wyłącznie osoby starsze w domach opieki oraz personel medyczny powyżej 50 roku życia. Dawki były dostępne w 25 punktach szczepień. W ciągu tygodnia otrzymało je zaledwie 400 osób. Celem rządu jest zaszczepienie 1 miliona Francuzów do końca miesiąca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na koniec jeszcze coś dla najmłodszych. Zagadki i zadania, warsztaty oraz słuchowiska. Tak wyglądają ferie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Materiały publikowane są codziennie od godziny 10 od poniedziałku do soboty na Facebooku i stronie internetowej muzeum, mówi Marta Kochlewska z działu edukacji placówki. Przy powstawaniu wszystkich materiałów pomagali nam nasi edukatorzy i to oni będą prowadzić zajęcia, oni przygotowywali karty i również edukatorka nagrała swoje słuchowisko. Więc tutaj będzie duży udział naszych edukatorów, których na co dzień można było spotkać podczas lekcji muzealnych, oprowadzeń czy warsztatów stacjonarnych, a teraz będzie można się z nimi spotkać wirtualnie. W drugi dzień ferii na dzieci czeka słuchowisko w poszukiwaniu zaginionej rzeźby o chłopcu, który przeżył niezwykłą przygodę w parku rzeźby w Królikarni. Słuchowisko przygotowała Rita Twardziak, edukatorka Muzeum Narodowego w Warszawie. Przypomnijmy, że specjalne audycje dla najmłodszych przygotowało także Polskie Radio, w tym Trójka. Na portalu polskieradio.pl znajdą Państwo specjalny serwis. Zebrano w nim propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online, z których mogą skorzystać rodziny. I ta informacja kończy już serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, deszcz lub deszcz ze śniegiem popada w całej Polsce. Lokalnie możliwy śnieg od zera na północnym wschodzie do 6 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz cukinia aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. I pomelo też aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. Jak ten tydzień, ba, jak ten rok, pędzi już 9 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie. Do 15 dziś między innymi filmowo, literacko, bardzo kulturalnie w naszym paśmie Ferii z Trójką między 12 a 14 będzie spotkanie z magistrem Sprężynką, będzie spotkanie z małymi gwiazdami. Oczywiście słuchowisko przygotowane przez Polskie Radio Dzieciom. Będą zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, również zajęcia sportowe i z obsługi komputera. To i więcej do 15. Polecamy i zapraszamy. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Piotr Łodej. Witamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Wszystko 16 minut po godzinie 11. Anita Sarna kocha gry komputerowe i gotowania. Łącząc te pasje, stworzyła blog i swój kanał w sieci. Anita przygotowuje potrawy z gier wideo, a przepisami dzieli się ze swoimi czytelnikami i widzami. Placek korzenny na miodzie, wołowina w cynamonie i goździkach kejrymec albo kanapka z kurczakiem. Oczywiście w wersji Geralta z Rivii. To tylko kilka przykładów potraw, które znajdziemy w Wiedźminie, a które Anita postanowiła odtworzyć w swojej kuchni. Wiedźmin dla mnie jest świetnym przykładem na to, jak można w różny sposób wykorzystać jedzenie do przekazywania informacji w grze. I też jest nam bliski ze względu na to, że no Wiedźmin jednak czerpie z tej naszej kultury, z naszych polskich korzeni, z kuchni, która jest nam bardzo dobrze znana. Chciałam ją pokazać troszeczkę ludziom z zagranicy. Wchodzimy do karczmy, widzimy kiełbasy, sery, chleby, jakieś zioła powywieszane właśnie na sznurkach. Tak jakbyśmy właśnie weszli do takiej staropolskiej albo słowiańskiej chaty. I dla mnie to jest przepiękne. Jakby wprowadza to kolejny poziom imersji do świata. Anita przygotowywała też między innymi zupę z Gothica, burgera z GTA, czy pieczone pierożki z tuńczykiem i sałatkę makaronową ze Spidermana. Co ważne podkreślenia, stara się przy tym, żeby każda potrawa była dobrze odwzorowana. Jeżeli mamy w uniwersum ograniczone pole do popisu, jeżeli chodzi o składniki, czyli że nie możemy użyć jakichś super egzotycznych owoców, na przykład w Wiedźminie czy w Gothiku, muszę się jakby pilnować z tym, co używam, żeby to dało się zrobić we współczesnych czasach, a jednocześnie, żeby nawiązywało do tego, co było w grze i żeby to jeszcze jednocześnie smakowało. Więc też trzeba pamiętać, że to nie tylko o składniki w samej grze chodzi, ale też o techniki przygotowania. Też o to, co powinniśmy mieć w kuchni, żeby to przygotować, więc wiadomo, że nie będziemy tutaj robić, nie wiem, kurczaka sous vide z gry, która mówi o średniowieczu. Mam także potrawy, które robiłam, czy to na bloga, czy to właśnie w formie wideo, często u mnie jakby powracają, ponieważ wszystkie potrawy, które robię, faktycznie testuję i jeżeli ona jest super dobra, nam wszystkim w ekipie smakuje, to też jakby ją odtwarzamy sobie w domu wielokrotnie, także to też nie jest tak, że coś robimy, wypuszczamy to i nigdy już więcej do tego nie wracamy. Popularyzowaniem potraw z gier komputerowych Anita zajmuje się już od kilku lat. Te pierwsze gry to właśnie to był Skyrim i to mnie tak natchnęło, bo tam właśnie gotowanie już było fajnie pokazane. Tak samo Gothic, chociaż tam jakby no, jedyne co robiliśmy, to po prostu układliśmy sobie patelnię na palenisko i z surowego mięsa było pieczone mięso. Ale jakby to już dało mi trochę do myślenia. Co ciekawe, w modnym dziś cyberpunku też można znaleźć wątki kulinarne. Są to potrawy futurystyczne, a spożycie mięsa jest w grze nielegalne. Jakby jest niedobór prawdziwego mięsa, więc mamy tofu, mamy produkt mięsopodobny, ale mamy tam mnóstwo straganów z jedzeniem, mamy też bary. Jest jakby nadal ten motyw tego utrzymywania też i więzi pomiędzy bohaterami w grze poprzez właśnie jedzenie. Jest też jeden quest, teraz też nie będę zdradzać z kim, gdzie bohater gotuje nam potrawę, jambalaję. Jest to więc nawiązanie do kuchni kreolskiej, do ryżu, cebuli, papryki czy pomidorów. Misją Anity jest też zwracanie uwagi na szczegóły kulinarne tworzone przez deweloperów gier. Bardzo często gracze nie zdają sobie sprawy, że za produktami, potrawami, sposobem ich przygotowania stoi ogrom pracy. Bo nawet czasami to są zwykłe jakieś komiczne nawiązania, tak jak mamy w Wiedźminie III notatkę z tyromancji, że ktoś wróży z sera i tam jest nawet przepis na fondue. W Resident Evil 2, zwłaszcza w remake'u, możemy grać serkiem tofu, a w Borderlands 3 była bazuka z hamburgerami. Także można i w ten sposób podejść do jedzenia i to jest fajne, że jakby deweloperzy chcą być kreatywni w tym. Co w takim razie dziś gotujemy? Przepis na dziś. Może spróbujcie coś z cyberpunka. Brzmi jak żart, ale to propozycja na poważnie. A podobno całkiem niezła jest też zupa z elfów i cebuli. Nie wiem, nie próbowałem, ale podpowiadał Kuba. To właśnie ją proponował Geraldowi w Wiedźminie Troll i zamiast elfa można podobno użyć wołowiny. A z mistrzyną kuchni inspirowanej światem gier komputerowych spotkał się Kuba Jamrozek. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling.

żabart. A weź go żart, weź go żart. Małgoszka tańczy kpi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz mnie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty. Dobrze znany przebój z 1972 roku do słów Agnieszki Osieckiej tu w nowej wersji w wykonaniu Renaty Przemyk w aranżacji Krzysztofa Herdzina z dwupłytowego jubileuszowego albumu 95 lat Polskiego Radia. No i właśnie tak też za sprawą Agnieszki Osieckiej filmowo, serialowo zrobiło się teraz. 11.30. Fajny film. Za nieco ponad pół godziny rozpoczynamy dzisiejsze Ferie z Trójką. Tymczasem Mariusz Palej to reżyser, który wyspecjalizował się w realizacji emocjonujących opowieści dla młodszych widzów. Ale zanim doczekamy się tegorocznej premiery kinowej jego najnowszego filmu Czarny Młyn, na pewno warto wrócić do tego poprzedniego, Za niebieskimi drzwiami. Z Mariuszem Palejem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pomyślałem sobie, że ferie 2021 to dobry też moment, myśląc o nieco młodszych odbiorcach, by przypomnieć swój film Za niebieskimi drzwiami, bo on się cieszył wielkim powodzeniem i wciąż możemy go oglądać w sieci, prawda? Dokładnie, jest dostępny w tak zwanym streamingu. Nas nie będę wymieniał, żeby nie robić reklamy. To już każdy znajdzie. Tak, można go zobaczyć. Przypomnijmy, cóż to za historia, bo jak na film dla właśnie młodszych widzów, to ona momentami jest nawet, powiedziałbym, dość emocjonująco straszna. Uważam, że trzeba poważnie rozmawiać z młodym widzem. Młody widz lubi być poważnie traktowany, lubi, kiedy się z nim rozmawia. Jest to historia o miłości, która budzi do życia, o macierzyńskiej miłości, która dosłownie budzi do życia naszego głównego bohatera. Główną rolę gra 10-latek, natomiast główną rolę dorosłą gra Ewa Błoszczyk w roli ciotki. Gdzieś w przestrzeni zawieszonej pomiędzy światami opiekuje się swoim bratankiem. To film przygodowy, jest to wszystko, co młodzi ludzie lubią. Są też kolorowe stwory, niejaki dziwoląg, ale też jest antagonista, którego nasz młody bohater wraz z swoimi przyjaciółmi pokonuje, by ratować siebie i też cały świat. A no właśnie, na pewno sporo rozmaitych emocji, sporo wzruszeń, ale tak jak wspomniałem, jest jednak ten dreszczyk emocji. Taki związany troszeczkę właśnie z bohaterem, który może nieco przestraszyć tych najmłodszych. Ale to jest naturalne w wszystkich filmach, które kochają młodzi widzowie, od Gwiezdnych Wojen, gdzie mają Lorda Vadera, przez Harry Pottera, gdzie mają Voldemorta, zawsze właśnie jest ten antagonista. Musi być ten czarny charakter, tak? Dokładnie ten czarny charakter i to śmieszne, jak dzieci kupują gadżety z filmu, to właśnie najczęściej wybierają tego potwora, którego pokonuje główny bohater. Najważniejsze jest, że stają po stronie światła i dobra, po pozytywnej stronie mocy, ale dzieci lubią, no gdzieś tam też literatura, film jest takim naturalnym miejscem, gdzie dzieci oswajają się ze światem i ze wszystkim tym, co mogą spotkać, a nie tylko na swojej drodze spotykają zapakowane kolorowe lizaki, ale też właśnie prędzej czy później przyjdziemy rozwiązać jakiś problem i te historie są takimi metaforami, takimi treningami, jak to psycholodzy mówią dla nich. Oczywiście wtedy, kiedy było to jeszcze możliwe, miałeś wielokrotnie okazję prezentować swój film Za niebieskimi drzwiami bezpośrednio publiczności. Czy był jakiś taki największy komplement ze strony tych młodych widzów, który usłyszałeś właśnie od nich po projekcji? Ja miałem ogromną przyjemność objechać tym filmem świat dookoła i byłem w miejscach, w których nie byłem nigdy turystycznie. Japonię, Koreę, festiwal na Syberii, oczywiście cała Europa Zachodnia, ale też Czechy, gdzie jest jeden z najważniejszych festiwali kina młodego widza, po Kanadę, Meksyk. I to, co ciekawe, że te dzieciaki zawsze, jak pytałem się waszym zdaniem, o czym jest ten film, to bez względu na szerokość geograficzną, to dzieci zawsze w odmiennym dla mnie języku, a w swoim języku mówiły dokładnie to samo zdanie, że ten film jest o tym, żeby się nie poddawać, by walczyć do końca. To są takie wzruszające chwile, kiedy wiesz, że ten film coś tym dzieciakom daje, że daje im jakiś przekaz, że w jakiś sposób je zmieni, że daje im jakieś przesłanie na życie. Z Mariuszem Palejem, autorem filmu Za niebieskimi drzwiami, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. A dodajmy, bo to myślę ważna informacja teraz, szczególnie w czasie ferii, być może jeśli troszkę więcej wolnego czasu, ten film jest już dostępny w sieci, zatem niezmiennie polecamy. Kolejne atrakcje dla młodszych i starszych w naszym cyklu właśnie teraz, już po 12. Sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Postaci i prowadzący, znani z anteny Polskiego Radia Dzieciom, opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie, od 12 do 14, będą współprowadzącymi audycji Trójka do Trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynkę, Myszkę Fele, Kulfona i Monikę i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia Dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Za 17 minut będzie południe, a zatem czas na naszą lekturę zapisków dziennych autorki Nocy i Dni. Czwarta straszna w historii świata i Polski dekada XX wieku dobiega końca. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 30. Rok 1949. Marzec. Trzeci. Czwartek. Od wtorku mamy śnieżycę i wicher. Dopiero dziś w nocy przestał śnieg padać i rano była pogoda. To pierwszy raz w ciągu tej zimy zimowa pogoda i krajobraz. W poniedziałek o 4:00 byliśmy w studiu filmu polskiego na pokazie dla Związku Literatów. Nie było nikogo z dawnych znajomych, ani w ogóle znanych pisarzy. A reszta całkiem obcy, młody na rybek. Głównie zdaje się partyjny, zgrany ze sobą i tak na oko niesympatyczny. Z sympatycznych młodych twarzy zauważyłam tylko Kiersta. Najpierw pokazywali kronikę tygodniową, której gro stanowiła 31. rocznica Czerwonej Armii. Wśród bezczelnych frazesów o narodach pokój miłujących, o Związku Radzieckim jako jedynej nadziei narodów pragnących pokoju, pokazano moskiewską monstrualną rewię wojskową, tak podobną do oglądanych niegdyś rewii hitlerowskich i faszystowskich, że można było wziąć to za fotomontaż z norymberskich i rzymskich uroczystości. Gdy speaker mówił o miłości, pokoju i nadziei, na widza wprost wywalały się z ekranu w potwornych zbliżeniach olbrzymie tanki. Tak wygląda dzisiaj wiara, nadzieja i miłość. 5. Sobota. Profesor Tadeusz Makowiecki powiedział mi o zaczątkach oficjalnego antysemityzmu w Rosji. W Literaturnej Gazecie był artykuł przeciw jakiemuś uczonemu, Jakow Lewowi, którego kilka razy w nawiasie określano Onże Goldsman, nazywając go bezrodny internacjonał. Zgadza się to z tym, co słyszałam wczoraj, że państwo Izrael odmówiło wprowadzenia ustroju komunistycznego i stało się w Rosji niepopularne. Jakoż przestano o nim całkiem w gazetach tutejszych pisać. Przestano również pisać o Grecji. Podobno komunistyczne wojska Markosza są zupełnie rozbite. Przestano także pisać o Chinach. Podobno Chiny Ludowe również nie zamierzają poddać się Rosji. W ogóle z Azją będzie dla wszystkich ciężki orzech do zgryzienia. W dzisiejszych gazetach jest wiadomość o dymisji Mołotowa, na którego miejsce mianowany ministrem spraw zagranicznych Wyszyński, i wiadomość o przystąpieniu Norwegii do Paktu Atlantyckiego. Ale może to wszystko są pociechy biednego starego Rzeckiego z lalki? O, panie Rzecki, biedny patronie nas wszystkich, dzisiejszych pohańbionych i jakże nieszczęśliwych Polaków. A czyżby intencją Prusa jednak było ośmieszyć Polaków, co chcieli niepodległości narodu i w niewoli żyli szeptaną propagandą? 13. Niedziela. Wieczorem byli u nas na kolacji Lorencowie. On opowiadał o dramacie, który przeżył, a o czym już słyszałam. Już od dłuższego czasu partia zamierza go utrącić. Jakieś pół roku temu, lub może nieco dawniej, Sokorski usiłował wywrzeć na niego nacisk, aby wstąpił do partii. Postawił mu ultimatum. Albo wstąpi do partii, albo pójdzie won ze wszystkich urzędów. Posunął się nawet do tego, że wyraził życzenie, aby Lorenc przyprowadził do partii gremialnie wszystkich swoich profesorów i współpracowników w pochodzie ze sztandarem. Lorenc odpowiedział, że co do kolegów, to za nich nie odpowiada i tego rodzaju propozycje trzeba im zrobić bezpośrednio. Co do siebie, kategorycznie oznajmia, że do partii nie wstąpi ze względów zasadniczych. Następnie zażądał audiencji u Bieruta, którą zaraz nazajutrz otrzymał. Bierut stanął całkowicie po jego stronie. Ciekawa jestem, kiedy go zdradzi. I oświadczył, że tylko człowiek o bardzo ciasnych i tępych pojęciach mógł od niego żądać wstąpienia do partii. Stosunek Sokorskiego do Lorenca natychmiast zupełnie się zmienił i sprawa na jakiś czas przycichła. Partia jednak w dalszym ciągu czyhała, żeby go zgubić. Niestety Lorenz nie docenia stopnia złośliwości rosyjskiego systemu, który nie spocznie, póki nie zgubi człowieka sprawiedliwego. A liczyć na wspaniałą myślność agenta Moskwy, jakim jest Bierut, który koniec końców będzie musiał być absolutnie posłuszny swoim rosyjskim mocodawcom, jest tym samym, co liczyć na ratunek od wody w czasie powodzi. Najmilsze i zabawne było opowiadanie Lorenców o ich młodszej córce Alince. Ta 13-letnia osoba, większość otrzymywanych od rodziców pieniędzy, zużywa na kupno i oprawę książek. Ma już bibliotekę złożoną z 200 tomów najlepszej literatury polskiej, zaczynając od Kraszewskiego, kończąc na Żeromskim i moich książkach. Ponieważ nadto kocha bardzo zwierzęta, zapisała się do Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt czy Opieki nad Zwierzętami. Gdy zgłosiła się osobiście z wypełnioną deklaracją, poproszono ją, aby mamusia sama przyszła. Kiedy to ja chcę się zapisać, nie mamusia. A ileż pani ma lat? 13. A któż będzie płacił składki? Ja będę płacić, odpowiada Alinka. Będę płacić 100 zł miesięcznie, czwartą część moich dochodów. Jak to dochodów? No bo dostaję od tatusia 100 zł na tydzień. Osoby z towarzystwa pogadały ze sobą i mówią: to my jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego członka, co by płacił czwartą część swoich dochodów jako składkę. To my chyba na honorowego członka panią poprosimy. Odroczono sprawę decyzji, a po dłuższych naradach zawiadomiono Alinkę, że w drodze wyjątku została przyjęta na rzeczywistego członka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Kiedy się ponownie zgłosiła, proszono ją tylko, żeby nie za często uciekała się do wzywania milicji dla interwencji w wypadkach niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami. I teraz Alinka chodzi z dorosłymi na zebrania towarzystwa i ma dorosłych znajomych, którzy jej się kłaniają na ulicy. I jeszcze jedno opowiadanie o tej osobliwej, jak na dzisiejsze czasy, dziewczynce. Na tak zwanym egzaminie społecznym, któremu podlegają nawet dzieci, zapytano ją, kim jest jej ojciec. Urzędnikiem państwowym. A gdzie jest tatuś teraz? We Wrocławiu. A co tatuś robi we Wrocławiu? Jest na kongresie intelektualistów. A co to za kongres intelektualistów? Co tam robią? Radzą nad pokojem. A dlaczego to intelektualiści radzą nad pokojem, a nie generałowie? Bo są mądrzejsi. To twój tatuś jest taki mądry? Ja tego nie mówię, ale ludzie tak mówią. 17. czwartek. W poniedziałek o 6:30 rano przyjechała Anna. Przywiozła mi parę kopert z moich listów. Stwierdziłyśmy dowodnie, że wszystkie moje listy są otwierane i czytane przez cenzurę. Odklejają w tym celu nie górną, ale dwa boki dolnej części zamknięcia koperty. Tamtędy wyciągają list. Podobno istnieje do tego specjalny przyrząd, na który list się nawija. Koperty są potem aż sztywne od kleju i całe tym klejem cenzorskim pomazane. Nie umieją też, widać, dość umiejętni listów z powrotem wkładać, bo listy przychodzą tak pognieciane, że je trzeba prasować. Ileż to gwałtu podniesiono by w naszych urzędówkach, gdyby się na przykład okazało, że w Ameryce czy Anglii otwierają prywatne listy. Jakby to wszystkie nasze pióra i piórka zgrzytały o państwach policyjnych. Bo przecież w istocie najlepszym sprawdzianem panowania systemu policyjnego jest podsłuch telefoniczny i tajne podczytywanie listów. Lecz taki system panuje właśnie w państwach demokracji ludowej ze Związkiem Radzieckim na czele. W państwach, w których dla tym większego omamienia i niepoznaki nie istnieje oficjalnie słowo policja. 22. środa. Nagle i bez żadnych uprzedzających wzmianek ukazała się w gazetach notatka, że także w New Yorku odbędzie się kongres zwolenników pokoju. Rzecz została ogłoszona od razu w postaci zawiadomienia o składzie delegacji polskiej i rosyjskiej. A więc z Rosji jedzie Fadiejew i jeszcze jacyś, których nazwiska zapomniałam. Z Polski Kruczkowski, Ossowski i Hoffman, redaktor Kuźnicy. Ze składu tych delegacji wnoszę, że w przeciwieństwie do Wrocławia będzie to kongres wyłącznie komunistyczny. Przeciętny obywatel skazany na informacje preparowane lub na ich brak. Najzupełniej ogłupiały, nic nie zrozumie, co się dzieje. Jakim sposobem Ameryka mobilizująca, kogo się da przeciw Rosji, wymyślająca podobno co dzień Rosji językiem jeszcze bardziej ordynarnym i soczystym niż sowiecki, jak jakim sposobem taż Ameryka dopuszcza, by nie tylko w Paryżu państwo marszałowskie, ale w samym New Yorku odbywał się Kongres Sowiecki? Ta sama Ameryka, która jeszcze niedawno nie dała wizy Iwaszkiewiczowi. Czy to manewr, czy rzeczywista demokracja z absolutną wolnością słowa? Czy tak szala przechyliła się na stronę Rosji? Bo to jest przecież wielka ofensywa Rosji, by uprzedzając wojnę za pomocą łagodnej rewolucji umysłów rozbroić, rozsadzić zagrażający jej kraj od wewnątrz. I mam wrażenie, że to jej się uda. Przed chwilą przeczytałam w Życiu Warszawy, że Ameryka odmówiła 12 delegatom wizy na ów Kongres Pokoju. I znów dziw nad dziwy. Odmówiła samym ludziom Zachodu i samym niekomunistom. Natomiast nie odmówiła żadnemu wschodniemu komuniście. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. Zapraszamy, ale pojutrze, jutro święto, pojutrze kolejny 31 fragment naszej lektury dzienników Marii Dąbrowskiej. Tu Trójka, jeszcze przedpołudniowo, za 6 minut o 12:00 serwis, a po 12:00 feria w Trójce. Polecamy młodszych i starszych.